Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam konulu programımızın bu yeni bölümünde sizlere saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Program konuşmacım Sayın Hakkı Yılmaz bugün bizlere, efendim kendisine öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Buyurun efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizlere bugün geçen programlarımızda Allah'ın insan hayatına niye müdahale etmeye ihtiyacı duyduğunu ve onun için din gönderdiğini, dinin kitabı olan Kur'an'ın özelliklerini ve orada geçen terimleri, kavramları açıkladı. Ve bunların her birisinden birer tadımlık olarak örnekler vererek geldik. Bugün de gene Kur'an'ın dinin temel değerlerinden, kavramlarından, unsurlarından olan peygamberimizi, peygamberlik kurumunu bize anlatacak. Ve bu bağlamda tabii Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Kendisini saygıyla anıyoruz tabii ki. Evet. Söz sizde efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Daha önceki programlarda Allah, din, dinin kaynağı Kur'an işlemiştik. Ve dinin kaynağının tek kaynak olarak Kur'an'ın olması gerektiği Kur'an'da açıklanmıştır. Allah'ın emridir. Bunu şey yapmıştık. Bunu ilk programa girerken dinin halis olma özelliğiyle izah etmiştik. Halis, ana sütü gibi temiz olması noktasıyla izah etmiştik. Dinin halis olması noktası Kur'an'da özellikle, yani çok üzerinde durulan bir konu. Allah'ın özellikle üzerine vura vura duyurduğu da bir konu, uyardığı da bir konu. Onun için bunu uyaran ayetler var. Biz burada bu ayetlerin hepsini okuyup, yani sunuşta sunmamız mümkün değil. Evet. Burada izleyicilerimizin, yani herhangi bir mealden bunu okuyabilirler. Bu ayetlerle ilgili falanın meali doğru, filanın meali yanlış diyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu konular bu herkes tarafından müsellem bir konudur. Evet. Yani ittifakla aynı. Şimdi Zümer suresinin 2 ve 3. ayetleri. Yine Zümer suresinin 11 ile 16. ayetleri. Mü'min suresinin 14. ayeti. Araf suresinin 29. ayeti. Yine Mü'min suresinin 65. ayeti. Beyyine suresinin 5. ayeti, Ahkaf suresinin 27 ve 28. ayetleri, Nisa suresinin 145-146. ayetleri, Kehf suresinin 110. ayeti, Saffat suresinin 22-25. ayetleri, Nahl suresinin 36. ayeti ve Enbiya suresinin de 25. ayeti. Evet, bunlar? Bunlar özellikle dinin sadece Allah'a ait olduğunu, dinin halis olması gerektiğini ifade eden ayetlerdir. Hı hı. Cenab-ı Hak kesinlikle dine herhangi bir şeyin karıştırılmasına izin vermemiştir. Hı hı. Cenab-ı Hak şeriat koyma yetkisini, yani buna teşri yetkisi diyoruz, hı hı, tamamen kendi elinde tutmuştur. Evet. Dinde hiç kimseyi kendisine ortak etmemiştir. Yani Muhammed'i din demek yanlış bir tabir. Evet, çok yanlış. Allah'ın dini. Din Allah'a ait. Dini İslam dini. Evet. Hak din Allah'a ait. Evet. Muhammed'i din dediğin zaman o Muhammed'in dini olur. Evet. Yanlış onun, bir tabir. Yanlış evet, kullanılan Allah'ın bir tabir. Diniyle onun uzaktan yakından en ufak bir alakası söz konusu o tabirin, olmaz yani. Tabii ki o dinin peygamberi olması ayrı bir olay. Tabii dinin sahibi olması ayrı bir olay. Evet. Evet. Şimdi peygamberimiz de aynen dini yaşama, uygulama noktasında bizim mükellefiyetimizle aynı mükellefiyete haizdir. Herhangi bir ayrıcalığı yoktur. Şimdi Cenab-ı Hak ayrıca onu bizatihi çok uyarmıştır. Dine, Allah adına bir tek şey koymaya kalkacak olursa, bir tek ilke sokmaya kalkacak olursa evet, şah damarından yakalayıp aynı argo tabiriyle canına okuyacağını tehdidini bildirmiştir. Evet. Bunu onlarca ayette de bunları hep görürüz. Evet, bu ama, çok meşhur bir ayet. Evet. Evet. Ama halis din Kur'an'daki özellikleriyle, Kur'an'ın hani mucize kitap demiştim ya, hı hı, Kur'an'la oynamak mümkün değil. Kur'an'dan dini yozlaştırmak mümkün değil. Yani bir şey katıldığı zaman onun cürufu meydana çıkıverir. Yani bu tabii Kur'an bizim kimyacı diliyle bir indikatör olarak yani hemen şeyi ayırır. Özünden cürufu Kur'an ayırır da. Peki ne dersiniz? Ben şimdi burada müdahale etme gibi veya bir ilave açıklama isteme gibi durumundayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz ki din tabii kitabını indiren odur, sahibi odur. Amenna, bundan şüphemiz yok. Ve onun koruyucusu da biziz der. Evet. Peki şimdi çeşitli Kur'an tefsirlerinde veya konuşmalarında, belki siz de öyle değineceksiniz. Geçen programda da bir iki de evet, değindiniz zaten şöyle ucundan kenarından. Buna bir takım katışıklıkların veya dizim hatalarının, harekelendirme hatalarının, anlamı değiştirecek şeylerin yapmanın izni yok Allah. Kur'an evet, kendisi de vermiyor o izni. Evet. Peygamberimiz zamanında da olmamış. Bunu yaparlarken bu bozulmaya, affedersiniz, niye sahiplik etmemiş mi haşa? Hayır, şimdi efendim Allah zikri Kur'an'ı korur. Bizim konu ettiğimiz noksanlıklar, kusurlar Kur'an'da değil, Mushaf'ta. Bravo. Bak bu güzel işte. Bunu, yani izleyicilerimiz bilmeli, ayırmalı. Şimdi elinize bir Kur'an'a Mushaf alsanız, yırtsanız, üzerine oralarına burayı, Allah hiç müdahale etmez. O Kur'an değil ki, o Mushaf o. O yani sayfalara, o mızraklara takılan sayfalar da aynı Kur'an şey. Kur'an değil. Yani. Tabii ki o bir Mushaf. Kur'an onun Kur'an'la yani bir alakası yok ki. Evet. Şimdi bu... Şimdi iki bunun kapak arasına sığdırılan Allah Kur'an'ı korur. Değil, şimdi Kur'an ayetlerinden birisinin içerisine bir kelime sokmaya kalk. Aynı sizin hani fizikte, kimyadaki şey bu, her tür şey alt üst olur gider. Ayette çöker, pasajda çöker, necimde çöker, hepsi mahvolur gider. Tutturamazsınız. Kur'an'ın kendine göre uyumları vardır. Hani edebi kuralları vardır, evet, tutarlıkları vardır. Hani bir piramit düşünün. İçerisinden tuğlayı aldığınız zaman hepsi çöker. Hepsi çöker. Kur'an'a bir şey koymaya kalsan da yıkılır. Kur'an öyle bir şeyle yok. Ve onun içindir ki biz Mustafa belirli kişiler belirli zamanlarda gafletinden demiyorum ben, ihanetlerinden dolayı müdahaleler olmuştur. Ama Bugün Hakkı Yılmaz çıkıyor, bak bunu birisi müdahale etmiş diyor. Yarın öbürü şey yapıyor, işini aslında döndürtü veriyor. Hayır, bunu bu, sizin için de söyleyebilirler yani. Bak böyle böyle yapıyor, bunun içinden tamam, bunu çıkarıyor da diyebilirler. İşte onların da gelsinler hangisiyse, kamuoyu önünde bunlar görüşülsün, konuşulsun, müzakere edilsin. Evet, yani bilimsel ahlaktan bunu kastediyoruz. Evet, Allah'ın bir onurlu yaratığı olarak ilimde ileri gittiğini sananlar veya iddia edenlerin de bu eylemi, bu edimi mutlaka yerine getirme cehdinde bulunmak zorunluluğu var Allah adına. Evet. Şimdi bu tip çok şeyleri tespit ettiğimizden, bunu kamuoyu biliyor, Hakkı Yılmaz'ı bilenlerin çoğu biliyor. Hepsi biliyor. Ben bu konuları bu konunun uzmanlarıyla ve ilgilileriyle, Diyanet İşleri Başkanlıklarıyla, her birimiyle, İlahiyat fakültelerindeki muhterem hocalarımızın hepsiyle paylaştım. Şöyle şöyle sorunlar var. Bunları sadece Türkiye olarak değil, dünya üzerindeki insanlar, bu işi bilenler toplansınlar, bu konularla bir konsensüs sağlansın diye benim yazılarım var. Gelen ne cevap alıyorsunuz efendim? Sadece kargaşa doğurur. Şimdi sanki her şey sütün var. Ama şu anda bu kargaşa doğuran 1300-1400 sene, 700 sene evvelki yapılmış Musaf'taki hata, kusurlar yüzünden İslam eleştiriliyor. Şunu bak, kalıbımı basarak söylüyorum ki, dine saldırıların tümü bu noktalardan geliyor. Kur'an'la ilgili eleştiriler bu noktadan geliyor. Musaf'tan geliyor. Musaf kaynaklı oluyor. Ve Allah adına can alanların da... Evet, yani yine bu hatalardan kaynaklanarak yaptıklarını biliyoruz. Onun için dinin kaynağı, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi, dini kayyime bozulmayan, eskimeyen dinin kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı bozamayacaklarını, Kur'an'dan bu dini yozlaştıramayacaklarını bilen zümre, bu dini yozlaştırmak için nereden kapı açarız diye araştırdılar. Nereden açacaklar? Korunmamış, şey yapmamış bir nokta var. Biz bu işi, peygamberi kullanmak suretiyle biz bu dini yozlaştırırız. Evet, bravo. Ben de tam onun altını çizecektim. Bu konuya tekrar niye döndük? Çünkü o ilaveler, o çıkarma, o çarpıtmalar hep peygamberimizin anda, hayatı ve sözleri üzerinden girilerek yapılıyor. Evet, ve, bunlar hep oradan girildi. Şunu de yani Allah ininde şahitlik de olsun da söyleyelim. Peygamberimizden sadır olmuş sözler varsa Kur'an'la çelişmeyen, haşa bunlara biz karşı değiliz. Karşı olduğumuzu da söyleyemeyiz. Amenna, yani yeter ki Kur'an'la doğrulanıyor olsun. Yoksa hani hadisi reddediyor diye böyle yaftalayanlar da var da onlara karşı söylüyorum bunu. Şimdi, evet, buyurun. İzninizle, o zaten ileride bu noktalardan bir maddenin biri. Ben baştan bir söyleyeyim dedim. Ama evet, buradan girdik. Peki, misal. Devam edin. Demin dedim ki peygamber de dini yaşamak da senin benim mükellefiyetimle aynı mükellefiyeti taşıyordu. Peygamber ne yapıyordu? Noktasına. Peygamberin tek yaptığı şey var, Kur'an'la deklara edilen bir şey. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece ve sadece bana vahyolunana uyarım, onu izlerim. Evet, evet. Peygamber kendisinden dine dediğim gibi tek bir ilke koyamaz. Koyarsa Allah canını alacak. Koymamıştır da. Ve hayatında koymamış. Şimdi oraya gelelim. Tabii ki Peygamber Efendimiz özellikle 23 sene gibi bir dönemde, bak 23 sene gibi bir dönemde bir yaşamı oldu. Konuştu, söyledi. Halkla münasebeti oldu. Suskun bir heykel değildi ki. Değildi. Tabii ki şeyler yani söyledi. Evet. Ama söyledikleri ne olmalı, ne olabilir? Ben efendim kendim aldığım yetkiyle İslam dinine şunu da koydum. Öyle bir şey değil. Demiyordum, evet. Öyle bir şey demedi. Peygamberden ne kim ne gördüyse Kur'an'ı uyguladığını gördü. kim ne duyduysa peygamberin Kur'an'ı söylediğini, Kur'an'dan anladığını, anlattığını şey yaptı. Kur'an dışı hiçbir şey yok. Ve Hazreti Ayşe'nin bir şeydi, ondan tabii, rivayet edilen söz de tam buna değiniyor. Tabii galiba. Ki bu. Onun neydi, ne, nedir ne, ahlakı ne, dedikleriniz ama? Kur'an'da. Kur'an'da. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Evet. Kur'an okumuyorsunuz. İşte bütün mesele bu ama. Kur'an'daki peygamber ayrı. Şu anda toplumdaki peygamber bir ayrı. Şu anda toplumda biliyorsunuz aslında o da yanlış da halk arasında sorduğunuz zaman edille-i şer'iye 4. Evet, evet. Edille-i şer'iye dediği zaman dinin kaynağı 4. Öyle mi? Ne? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Dine bunları getirmişler. İyi kardeşim de bu dinin kaynağı değil. Edille-i şer'iye dediğin zaman medeni hukukun kaynağı demek. Dinin kaynağı değil. Dinin bunlar. Kaynağı değil ki bu. Şeriat normal olarak bir ülkede bir medeni kanun yapılacaksa Kur'an esas alınsın birinci sırada. Peygamberin uygulamalarına bakılsın, doğruları bulunsun, ondan yararlanılsın. Yani ülkenin dinini tanımlayacaksan bunları kaynak olarak bunlar sayabilirsin. Şey ama Allah'ın dinini söyleyeceksen bunları bunlar ona kaynak yani. Gösteremezsin. Bunları tamam. Kaynak olarak söyleyemezsin. Bravo. Yani. Evet, çok bütün güzel bir mesele bu. Kesinlikle. Şimdi Kur'an'da incelediğimiz, halisin dediğimiz zaman İslam dini dediğim gibi bir şirkete benzemez. Aşağı, dinin sahibi Allah. Bir yönetim kurulu olacak. Anonim şirkette bir 3 ortağı, 5 ortağı, 10 ortağı olacak vesaire şeylerle değil. Onun için Kur'an İslam dini adına kim ne duyarsa duysun. Bunu ben falan hocadan duydum. Peygamberim şöyle demiş, sahabe böyle demiş, şeyh böyle demiş, mürşit böyle demiş, falan imam böyle demiş. Bunlar yok İslam dininde. Konu İslam dini ise Allah dedi. Nerede dedi? Şu, ha o benimsenecek. Peygamberimiz de böyle yapardı. Bakın, peygamberimize bir grup insan geldi. Dediler ki, yaptıkları işleri biz bunu Allah'ı sevmek sevdiğimizden yapıyoruz. Ali İmran'da bu ayet. Allah cevap verdirdi onlara. Bak, peygamber kendisi cevap vermedi. Bunu ileride söyleyecektim ama şimdi söylüyorum. Din adına peygambere ne sorulduysa, bakın, din adına peygambere ne sorulduysa, sorulmaz mı? Evet, evet. Yüzlerce soru var. Hiçbirisine peygamberimiz kendisi cevap vermedi. Bakın. Evet, evet. Bak hiçbirisine kendisi cevap vermedi. Kur'an'a bir bakıyorsunuz. Yes'elûneke sana sorarlar. Yes'elüke sana sorarlar, soracaklar. Yes'teftûnek senden fetva isteyecekler diye onlarca ayetler var. Bir de Kur'an'a baktığımız zaman 300'ün üstünde de ki ayetleri var. Bunlar peygamberimize sorulmuş ya da söz akışı içerisinde sualin takdiri olmuş. Mukadder sual diyoruz ya, sual-i evet, mukadder evet, diyoruz ya, öyle doğmuş. Ama bunun hiçbirisini peygamberimiz kendi birikimiyle ben bilirim, ben söylerim diye cevaplamamıştır. Falanca ayette ben söylediydim filan da dememiş. Öyle hiçbir yok. Hepsine gelen soruların tümüne Cenab-ı Hak, kul onlara de ki diye cevap vermiştir. Hakkı Bey affedersiniz. Aklıma geldi de soruyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok tekrarlanan ayetler var. Evet. Galiba her seferinde soru sorulduğu için tekrar tekrar söylenmiş bir sözü Allah'ın sözü olarak alabilir miyiz o tekrarları? Şimdi efendim şöyle Kur'an'da aslında hiç tekrar yok. Bak bu çok enteresan. Bu çok enteresan bir tespittir. Sadece bana ait değil. Kur'an'ı iyi incelemiş, Kur'an bilginlerinin hepsi aynı kanaattadır. Şimdi mesela kıssalar yönüyle Kur'an'da tekrar zannedeceğimiz şeyler vardır. Musa'nın bir şeyi anlatılır. Ama ikinci anlattığımda üzerinde bir farklı noktasına değinir. Affedersiniz ben onu anlamda söylemedim. Ben söz gelimi çok bilinen bir tekrar olduğu için Rahman suresinin ayetleri arasında Allah'ın ayetlerinin nesimredeceksiniz. Aynı şeyi arz edeyim. Aynı şeyi Kamer suresinde de görürsünüz. Evet. Aynı şeyi. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yok mu öğüt alan şey yapan diye aynı tekrar var. Şimdi, onları sordum. Şimdi mesela Rahman suresindeki febi'yi aile rabbime tükedi ben ayetleri. Şimdi bir ayette der ki yeri göğü biz şu ölçüde yarattık. Bunu inkar edebilecek var mı? Şimdi o her ayetin üstündeki ayetler ayrı bir konuyu, ayrı bir ayeti, ayrı bir bilgi ifade ediyor. Yani ben şunun anlamda sordum. Yani bu sorular soruldukça tekrarlanmış bir durum mudur bu ayet tekrarları? Yok, o onu demek bir bütün. Rahman suresi. Ayrı ayrı. Ben bütününde onu böyle aklıma geldiği için. O ayrı bir olay. Şimdi da, Rahman suresi çok enteresan bir şey. En son bize döndürüleceksiniz. Hiç mi akıl almazsınız, hiç mi akletmezsiniz gibi tekrarlanan ayetler onlar var. Onlar vurgu. Onu demek onun önünde bir konu işleniyor da. Ondan sonra yeniden vurgu. Ben bunu falan zaman dediydim, falan zaman dediğim yer lüzum yok. İşte ben de onu söylüyorum. Yani o tekrarlar bunun eseri olsa gerekli diye soruyorum. Efendim, evet, tabii. Pardon, zamanınızı almayayım. Buyurun. Şimdi işte Resulullah tek bir şey vardı. Grup geldiği zaman, ayeti geleceğim şimdi. Biz bunu Allah sevdiğimizden yapıyoruz diyorlardı. Şirk koşmayı, İsa'yı bu şekilde raplaştırmayı falan filan Allah'ı sevdiğimizden diyorlardı. Allah onlara, bak metin söylüyorum. Estağfirullah. Kul de ki in kuntum tuhibbunallaha. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni, beni izleyin. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum. Allah da sizi sevsin ve sizi bağışlasın. Şimdi Allah'ı sevmenin tek bir yolu var, peygamberi izlemek. Bak şimdi nereye geldik. Allah'ı sevmenin göstergesi peygamberi izlemek. İttiba ne demek? İzlemek ne demek? İttiba sözünün en iyisi Türkçe'de söyledik. İzlemek diyoruz. Uymak sözü var ya. Bu nedir? İzlemek. Onun gittiği izden birebir gitmek. İzden gitmek. İzinden gitmek. Peygamber ne yapıyordu? İn ittebu illa ma yuhayilu. Ben vahiy izliyorum diyordu. O da kendi başına gitmiyor. Onun önünde izlediği bir nesne var. Vahiy. Biz de peygamberi izleyeceksek ne yapacağız? Evet, onu izlerken ayetleri, Kur'an'ı biz de vahiy izleyeceğiz. Evet. Onun için din vahiyden ibarettir. Peygamber de vahiy uyguluyordu. Ama Kur'an'daki anlatılan peygamberimiz bu. Piyasadaki peygamber, yani şu anda din adına ne kadar ve ne kadar ilke varsa piyasada şey yapacak olursanız şöyle bir baktığınız zaman %80'i peygamber kaynaklı. Çoğu eleştirilebilecek şeyler. Ben izin verirseniz tam da geçen programlarımızda da bir söz sarf etmiştik. Onunla ilgili gelen bir eleştiriyi de burada cevaplamak adına giriş yapmak istiyorum. Bu araya girmek istiyorum. Şimdi biz dedik ki peki peygamberimizin beraberinde sahabeler vardı. Evet. Ve o sahabelerden ravi derler. Onların rivayet ettiğine göre ben onu da şundan duydum diye hatta hadisin şeyini de çıkarırlar, şeceresini. Ve siz orada bir şey söylediniz. Yani bunu sahabe diyebildiklerimiz arasında münafıklar vardı. Evet. Diye böyle bir söz sarf ettiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Buna bir açıklık getirir misiniz? Şimdi efendim. Yani bunu Kur'an mı söylüyor? Yani siz mi söylüyorsunuz? Yani? Şimdi bu programda Allah'ın izniyle nefsimizden kimse hiçbir şey duymayacak. Nefsimize ait hiç kimse bir şey duymayacak. Hepsi Kur'an kaynaklı. Biz burada topluma Kur'an ve İslam dedik. Kur'an'daki İslam'ı topluma anlatmaya çalışacağız. Nefsimize ait en ufak bir şeyimiz yok. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman peygamberimizin çevresindeki insanlara bir bakalım. Mekke döneminde insanlar mert, o müşrikler var ya, harbi kafir. Kimse hakkında şey yok. Müşrik, ben müşrikim diyor. İnanmıyorum, yalanlıyorum seni vesaire. Açık güreşiyor. Amene tabiriyle harbiden böyleler. Harbi yani, harbi. Ama Mekke döneminde Lokman suresinde ve Furkan suresinde geçen bir sözcük var. Muktesit diye bir ifade kullandık. Bu tekilde bir sözcük. Bak bunu da ifade edeyim. Lokman ve? Furkan. Furkan evet. Ve Fatır. Lokman Fatır. Ve Fatır. Ha. Muktesit. Ha, muktesit, iktisatçı diye bir ifade var. İkili oynayan, çıkarına oynayan bir kişi var. Muktesit. Evet. Bu inanmadığı halde Müslümanların arasında peygamberin yanında o çevrede muktesit de biri var. Bu tekil olarak da geçiyor. Hem de tekil. Şimdi, hem de tekil. Kimi dini Allah'a havale edelim. Tabii ama işte var. Onu bilemeyiz. Tamam. Onu ama Ebu Cehil diyoruz, Ebu Leheb diyoruz var ya bunlar harbi adam yani. Evet. Evet. Ben senin düşmanınım diyor. Senin getirdiğin dini tanımıyorum, ayetleri de kabul etmiyorum diyor. Ama şeye geldiğimiz zaman, Medine dönemine geldiğimiz zaman, peygamberin etrafında bir hayli insan var. Şimdi sahabe tanımı, peygamberi görmüş, konuşmuş, sesini duymuş adam demek. Peygamberle birlikte, canların inanmışlığına kimse garantisi yok ama peygamberi görmüş. Peygamberle konuşmuş. Mesela şimdi hadis sahabe literatüründe bir şey var. En büyük sahabe kim? Ebu Bekir. Niye? Peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren vefatına kadar en fazla onunla haşır neşir olmuş. En fazla beraber olmuşlar. Birliktelikleri fazla. Evet, evet. Onun için. En küçük sahabe kim dediğin zaman kim bu? Vahşi adında biri. Kim bu Vahşi? Bilmeniz lazım. Peygamberimizin amcası Hamza'yı öldüren kişi. De. Tamam mı? Ebu Süfyan. Şimdi Ebu Süfyan'ı karıştırma. Şeyi. Onun kölesi. Evet. Onun kölesi. İşte Cenab-ı Hak köleliği kaldırıyor. Yani kimse kimsenin köle olması. Şimdi onlar ileriki şeylerde. İslam'ın öngörmediği şeylerden. Şimdi en küçük sahabede bu. Neden? Çünkü çok kısa bir anlık için peygamberimizin yanına gelmiş. O da Müslüman olmuş. Vahşi de Müslüman. Peygamberimizin yanına gelmiş, kısaca bir şeyini duymuş. Biraz canıma dokunuyor, mesafeli dursun demiş. Rica etmiş yani emir, kovma falan filan yok yani. Onun için de sahabenin en küçüğü de bu deriz. Anladım. Şimdi sahabeyi, peygamberimizin etrafındakileri Ali İmran suresinde ve Tevbe suresinde Müslüman kardeşlerimiz iyi okusunlar, iyi anlasınlar. Bir, fetihten evvel ve ilk İslam inşa dönemindeki, ihya dönemindeki o bölümlerde malını, canını İslam için harcayanlar var. Allah için harcayanlar var. Evet. Böyle temiz adamlar var. Bir de İslam'dan nemalanmak için bunu Bedir Savaşı'nda bile görürsünüz. Orada iki grup. Birisi Allah rızası için savaşmayı isterken birisi de ganimet peşinde koşar. Bunları da görürsünüz. Uhud'daki bunları hep görürsünüz. Evet, bunun dahası var. Evet, Bedir'de de öyle. Neyse, Bedir Savaşı'nı çapul için gidenler oldu. Bilmem şu oldu, bu oldu. Sonradan elde edilen ganimetler yüzünden peygambere hainlikle itham edenler de oldu yani. Evet. Bu peygamberi hainlikle itham eden kim? Peygamberin yanında bulunan. Sahabe mi bu? Bu da onunla beraber yaşadı sahabe. Mı yaşadı. Ona da şimdi, sahabe diyoruz. Evet. Öncülerden Allah'ın razı olduğu özel adamlar var. Kur'an'da sabit. Radıyallahu anhum ve radu anh diyor. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Övülen sahabeler de var. Ama peygamberi arkadan çevirip vurmak için ona ihanet eden arkadaş çevresi de var. Yine Arabilerden yani Bedevilerden, Harbi Araplardan orada peygamberin çevresinde bir hayli münafığın olduğu Kur'an'la sabit. Sen onları bilmiyorsun diyor Allah. Biz biliriz diyor. Deşifre etmiyor. Ama var. Ama biz bunun hangisi münafıktı, hangisi değildi bilmediğimizden dolayı bir genelleme yapıyor. Sahabe-i Kiram Efendimiz Allah onlardan razı olsun. Evet. Haininden de Allah razı olsun diyoruz. Samimisinden de Allah razı olsun diyoruz. Bu zaman, onun için evet. Müslümanların, yani çok Müslümanların mutlak surette yani bunu da bilmeleri lazım. Kur'an'ı şey yaptığı zaman sahabe tanımını hepsi saygın adam. Buna Kur'an dilinde, hadis dilinde ehli siga, güvenilir adam. Söylediği tartışılmaz adam anlamında kullanıldığından falan sahabe şöyle dedi, baş üstüne. Filan sahabe böyle demiş, baş üstüne. Halbuki, bakın tuhafınıza gider böyle şey olarak. Mümtehane suresinin bir 12. ayeti var. O ayette Cenab-ı Hak peygambere bile biatı maruf şartıyla öngörür. Peygambere bile biatı maruf şartı, kaydı getirmek suretiyle öngörür. Yani, kimsenin kimseye körü körüne meşru olmayan bir yerde itaat etmemesini, boyun eğmemesini emreder. Bunları ileride başka şeylerde derin derin şey yapacağız. Onun için sahabe dediğimiz zaman Bakın sahabe dediğim mutlak surette hepsi ehli sıga, cennetlik vesaire şeyler. O kadar ileri gidildi ki. Mesela aşere-i mübeşşere diye 10 cennetlik adam dünyadayken cennet diploması almış adamlar çıkarıldı. Kim çıkardı bunu? Bunlar peygamberden 200 sene sonra çıkarılan şeyler. Peygamber dönemimizde öyle bir şey yoktu. O zaman şimdi efendim bir ara vermemizi istiyor yönetmenimiz. Evet. Şöyle bağlayalım mı bunu, bu konuyu? Bizim dinimizin algılamamız ve yaşamamızda aramıza nifak sokan veya birbirimizi anlamakta zorlandığımız, kavgamıza yol açan bir konu bu hadislere evet. inanç meselesi. Bir kesimin sahabeden rivayet edildiğine göre, filanca sahabenin rivayet ettiğine göre, oradan duyan falancanın söylediğine göre sözlerine sahabe kaynaklı olmasına bağlı kalarak Kur'an'la uyuşup uyuşmadığını göz ardı etme gibi, demek ki biz Kur'an'ı yanlış anlamışız, o doğru anlamış, bunu böyle dediğine göre gibi bir inanca saplanıp kalmamamız gerekiyor. Şimdi bunu ve Kur'an'ın özüne yani. Değil mi? Yani sahabe, adının sahabenin rivayet etmiş oluşunu kesin kareni olarak görmemek gerekiyor. Bunun tabii, tabii. Kur'an'la biraz uymamış, sonra. Uymamış olduğuna evet. da delalet eden şeyler söylediniz. Bir şeyden sonra devam edelim tamam, mi? Tamam devam edelim. Bununla aradan sonra tamam. devam edelim. Oldu efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Lütfen ayrılmayın efendim. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Tekrar beraberiz değerli izleyenlerimiz. Peygamberi ve peygamberlik kurumunu ve bu bağlamda peygamberimizi irdelemeye devam ediyoruz. O konuyu irdelemeye devam ediyoruz. Buyurun Hakkı Bey. Efendim, şimdi peygamberimizin dinde hani yasama yetkisi olmadığını da Kur'an'ı şeylerle açıkladık. Daha ileride bunlara net şeyler evet. varız ama peygamberimiz her ne söylediyse Kur'an'a uyumlu söyledi, onu uyguladı, onu anlattı. Hı hı. Şimdi ama hainler boş durmadı. Hı hı. Dini yozlaştırmayı için peygamberi malzeme yaparak peygamberin adına yalan uydurmaya başladılar. Hı. Buna mevzu hadis, uydurma hadis ha, adı altında şey yapıldı. Evet. Şimdi tuhafınıza gider ama mesela. İlk uydurma hadis peygamberin sağlığında gerçekleşti. Hı. Delikanlının bir tanesi bir kızı ister, evlenmek ister, ailesi vermez. Hmm. Aile Müslümandır. Gider der ki işte peygamber selam söyledi, kızı bana vermenizi istedi. İstedi der. Onlar da kızı verirler. İlk uydurma hadis budur. Allah Allah. Nerede bu? Medine döneminde mi? Medine'de işte peygamberin evet. hayatının sağlığındaki ilk şey bu. Sonra peygamberimiz bunu duydu. Hmm. Bunun haberi oldu. Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın uyarısını yaptı. İşte buyur, buyur. İşte buyurun. Hakiki evet. hadis bu, evet. Şimdi devam edersek ilk başlangıcına. Peygamberimiz vefat etti. Naaşı ortada. Bir konsey toplandı. Devlet başkanlığı şeyi var. Meselesi var. Şu olacak, bu olacak. Mekkelilerden olacak, Medine'den olacak. Birisi hemen oradan ortaya attı. Peygamberimiz dedi ki el ümmetü min Kureyş. İmamlar Kureyş'ten olacak dedi. Yarısı diskalifiye edildi. Hı hı. Kim dedi, ne zaman dedi, nasıl dedi, niye dedi. Kur'an'a vursak peygamberin böyle bir şey deme yetkisi var mı? Ben duydum böyle dediydi dediler. Cenab-ı Hak emaneti ehline verin diye ayet olmasına rağmen böyle bir ehliyet şartı öngörüldüğü bir noktada falan sülaleye vereceksiniz falan yetkili bir demek hakkı var mı? Kur'an'a falan hiç şey yapılmadı mı? Şimdi bu hadisler. Bu yani sahnede pek sürdü galiba. 1-2 gün sürdü galiba değil mi? Tabii o uzun da ben anladım. Tarihselliğine yani, girmiyorum demek ben. Demek istediğim şimdi yani biz şurada mı? Şimdi şunu anlatayım. Kesinlikle peygamber ne dediyse Kur'an'a uyumludur. Kur'an'a aykırı bir şey peygamberin söylemesi mümkün değildir. Bak bir başka örnek vereyim. Cenab-ı Hak diyor ki şefaat, adam kayırmak sadece torpil bana ait diyor. Bak ahirette bana ait diyor. Peygamber de diyesiymiş ki haşa, şimdi peygamberimizi bundan tenzih ediyorum. Şefaati li ehlil kebaidi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarınadır. Buyur Kur'an, Allah ne diyor, peygamber ne diyor, yasa ne diyor, uygulaması ne diyor. Yani şimdi bunlar işte dine böyle girdi, peygamberin adı kullanılarak girdi. Şimdi hadislerle girmedi. Hadis toplayanlar dini şey yapar okusu ölemedi, ben onları hainlikle suçlamıyorum. Mesela Buhari. Buhari'de Kur'an'a ters binlerce şey var. Binlerce efendim yani. Hatta sayında 10.000 çıksın yani. Bu kadar Kur'an'a ters şey var. Ama adam bir tarihçidir. Bir antoloji yapmış. Ben bunları toparladım. Peygamberim bunları söylemiş deniyor. Sahih, bunun kriteri bu diyor. Bu kriterlere göre diyor ben bunları buraya alıyorum diyor. Ama metin tenkidi yapılık değil bunların diyor. Zaten bunların hepsi ravinin güvenilirliği tamam, üzerine değil mi? Evet evet, işte sahih dediğim şey millet sağlam zannediyor. Bu hadis sahih dediğin zaman peygamber demiş zannediyor. Hayır, hadis ıstılahında sahih belirli bir kriter var, ona uyuyor demek. Peygamberle alakası yok. Zaten hadis denen şeylerin çoğunun peygamberle de alakası yok. Sahabenin elden ele dilden dile dolaştırdığı dedikodu. Yani şu bunun tam çizgisini belirleyelim. Rivayet. Yani o rivayetin ta peygamberimiz zamanında yaşamış sahabilerden birisinden rivayet edile geldiğini teyit eden tamam bir şey varsa bak elinde şimdi, değil mi? Ona mı hadis şimdi diyorlar? Şöyle söyle. Evet, ona diyelim. Hem sözlü olsun, söyledi, yaptı, gördük gibi şeylerden. Şimdi şöyle anlatayım. Rivayet Türkçesi birebir söylenti demek. Evet, evet. Din söylentiler üzerine kurulmaz. Şek ile yakın yakın olmaz diye güzel bir tabirimiz vardır şeyde de. Mecellede de vardır bu yani böyle. Şimdi bu noktadan bunların hepsi şektir ve dinle alakası olmayan şeylerdir. Dine sokulmaması lazım gelen şey ama kültür olarak kalsın. Ve işte adam diyor ki ben diyor bunların metin tenkidini yapmadım diyor. Onu da ehilleri yapsın diyor. Ama biz ne yaptık? Buhari, o adamın böyle dediği kitabı dine kaynak yaptık. Olur olmaz bir sürü söylentiyi Yahudilerden, Hristiyanlardan bilmem neleri. Ne ki yani? Hatta öyle bir şey var ki maymunlar zina yapmış, maymunlar rejim edilmiş. Alın Buhari'de bunu görürsünüz. Nereye getirecek onu? İslam dinine Kur'an'da olmayan rejim cezasını sokmak için. Önce maymunu yaptırır, sonra insanı yaptırır. Yani ne var bunda ya? Bunlar böyle kitap. Onun için bunların dinde dışlanması lazım gelen şey. Şimdi bu nasıl olur? Onun için dinde yozlaşma peygamber aracılığıyla, sahabe aracılığıyla yapıldı. Peygamberimiz şari yapıldı. Hatta peygamberle öyle mucizeler icat edildi ki onu uzun bir zamanda anlatacağız. Bu programa sığmayacak o. Orada peygamber Allah'ı gölgeledi. Evet. Peygamber Allah'tan milyar kere daha büyük bir duruma getirildi. Evet, hatta ondan şefaat isteme durumuna bile gelindi yani. O durum var ortada. Şimdi peygamber böyle olduğu konumun dışına çıkarıldı. Şimdi ama Kur'an'da Allah bunları bize uyardı. İşte oraya. Bak şimdi burada bize gözünüzü açın diyor. Din Allah'ın diyor. Allah'ın dışında dinde hiçbir şey olmaz diyor. Şimdi olmaz diyor ama şimdi bu size iki tane ayet oradan. Ali İmran ve Tevbe suresinden geçmiş ve gelecek ve peygamber dönemindeki şeylerden bir noktaya getireceğiz. Evet. Okuyayım efendim. Bu 80. ayet Ali İmran. Evet buyur. Evet. Bak şimdi. Ve Allah size evet. Doğal güçleri, zorbaları, zorba yönetimleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size küfrü, kendisinin ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmeyi emreder mi? Heh. Bak şimdi burada önce üzerinde duracağımız bir şey var. İlk programda bir noktayı dikkatle açmıştık. Rab sözcüğü. Evet. Rab patron demek. Dinin patronu kim? Sahibi Allah tabii. Dinin sahibi Allah'tır. Dinde ilkeyi koyan Allah'tır. Bakın iyi dinle. Bak burada önemli olan bu. Şimdi başa bir dönelim. Bu böyleyken. Allah orijinalinden melekler, zorbalar melek orada bak zorba güç kullananlar demek. Hangi güç ister askeri güç olsun, para gücü olsun bilmem şuyu buyu olsun. Bir adam para gücüyle, statüsüyle neyle olursa olsun dine bir şey dinde patronluk yapmaya kalkarsa. Bak ta buralara uzanır bu ayet. Kraldan çok kralcı olursa. İki, bir insan bir zümre peygamberleri Rab edinirse. Bak Allah peygamberleri Rab edinmeyi emretmez. Size böyle bir iş yüklemez. Böyle bir şey olmaz. Peygamber Rab edilmez. Hristiyan alemine baktığımız zaman bugünkü elde İncil diye dolaşan kitapların evet. hepsinde İsa Rab olarak geçer. Evet, evet, evet. Şimdi peki Rab patron olduğuna göre dine yasa koyan, umde koyan, ilke koyan demek olduğuna göre Hazreti Muhammed'i de dine ilave koyduğu zaman, kaide koyduğu zaman, yasa koyduğu zaman Rab edinildi mi, edinilmedi mi? Dinde patron kabul edildi mi, edinilmedi mi? Ve Cenab-ı Hak peygamberleri dinde patron kabul etmenin kafirlik olduğunu bildirdi mi, bildirmedi mi bu ayette? Bunu izleyicilerimize ayet numarasını tekrar verelim. Efendim Ali İmran suresi 80. ayet. Buradaki tabii onun orijinalinde geçen söz gelin biraz önce sizin belirttiğiniz gibi melekleri evet. diye çevriliyor bazı şeylerde, meallerde. Bu Hakkı Bey zorbaları diye güç sahiplerini herhalde evet. kastetmiş. Şimdi hiç burada bunları Rab etmenizi emreder mi yani? Ben benim diyor, dinin sahibi benim diyorum bir yandan, bir yandan da bunları siz Rab edin. Böyle bir emir var mı? Diyebilir çünkü, miyim? Diyor çünkü ya. Diyor bu aklınız, kafirliktir. Ben size kafirliği emreder miyim diyor. Miyim? Sizi kafirlikten kurtarmak istiyorum ben. Bir de size üstte kafirlik mi emrederim ben diyor bak Cenab-ı Hak. Şimdi burada Tevbe suresinin 31'i de bu bağlamda dile getirmek zorundayız. Onu da okuyalım o lütfen. Zaman. Biz vaktimizi hızlı kullanmamızı uyarıyorlar gene. Söyleyecek çok şeyimiz var ama bunları sığdırmaya çalışıyoruz. Efendim bu bağlamda Tevbe suresinin 31. ayeti de şunu söylüyor bize. Onlar Allah'ın astlarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rabler edindiler. Oysa onlar sadece bir tek olan Allah'a, ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilah diye bir şey yoktur. Bu la ilahe evet. illallah diye bildiğimiz sözcük. O ortak koşanların ortak koştuğu şeylerden de arınıktır, münezzehtir. Diyor Tevbe 31. ayette. Evet. Bu Kur'an indiği dönem Yahudi ve Hristiyanların düştüğü durumu bize bilgi veriyor bu ayet. Daha önce aynen vahitte halisliğin yaşanmasını emretmiştir Allah şüphesiz Tevrat'ta. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ı İncil'i bir tarafa koymuşlar. Yeni Rablar edinmişler. İsa'yı Rab yapmışlar. Hahamları, papazları, rahipleri vesaire Rab edinmişler. Ve böylece dinleri din olmaktan çıkmış. Onun içinde de bak böyle. Cenab-ı Hak ne güzel buyuruyor ya. Bilginleri, rahipleri, Meryem oğlu, İsa'yı kendilerine Rab edindiler diyor. Oysa onlar sadece bir tek olan ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Şimdi Müslümanlar var ya, bu ayeti okurlar. Ha, bunlar bir zaman var ya Yahudiler şöyle yapmışlar. Demezler ki bizim Müslümanlar peygamberini İsa'nın Rab edinişinden 100.000 kat daha fazla Rab edindi. Demezler ki bizim Müslümanlar bilginlerini Hristiyanlardan, Yahudilerden daha fazla Rab edindi. Bunu demezler, bunu görmezler. Kendilerine işi aynayı tutmazlar. Kendileriyle yüzleşmezler. Onun için de din diye karmaşık bir anonim şirket dini, karmaşık onun bunun. Ah şimdi şöyle bir şey var. Peygamberimiz savulsa da bu insanların karşısına çıksa ne derdi? Ha, ne derdi biliyor musunuz? Herhalde defolun gidin. Ha, Furkan suresinde bir ayette var. Bunun estantanesi de var Kur'an'da. Ne diyor efendim? Peygamber Rabbim'le böyle cevap veriyor. Rabbim, kavmim Kur'an'ı meşhur bıraktı. Kur'an'ı terk etti gitti. Kur'an bir yana, o bir yana gitti. Öyle der. Ben ne yapayım? Ben evet, şimdi bunun da estantanesi var. Mahşerden peygamberimizin şikayet estantanesi var. Ya, böyle. Evet. Şimdi Müslüman Kur'an'dan ne olacak? Kur'an'dan nasıl uzaklaştı? Bunlar Kur'an'da dururken halk nasıl uzaklaştı? Gayet basit. İzmir'de bir söylentide yaptığımı aynen söylüyorum. İki fetva çıkardılar efendim. Bakın iyi dinleyin. Kur'an'dan uzaklaştırmak için iki formül buldular. İki fetva. Birileri dedi ki, Kur'an'a abdestsiz dokunamazsınız. Evet. Bu, Vaka suresinin 79. ayetinin kirletildi. Onun anlamı, siz objektif olmazsanız, kirliliğinizle, kirli beyinle, Kur'an'ı okumazsanız, yarar aramazsınız. Anlamdaki ayeti, evet. Siz Kur'an'a dokunamazsınız. La yemessuhu illel mutahherun dediler. Kur'an'a dokunmazsınız. O ayetin çok teknik açıklamaları var. O ayrı yani bir şey. Yani onu abdestsiz dokunamazsını aldılar. Aldılar. Evet. Arkadan da bir şey daha var. Yellenmek abdesti bozar dediler. Kadınlar da adet günlerinde dokunamaz dediler. Kur'an bir yana gitti efendim. Müslümanla bir yana gitti. Evet. Bu kadar basit yani. Evet. Bu kadar basit. Onun için bu adam ne yapacak? Ölüsünü okuyacak. Bilmem neyi ne yapacak? Efendim Müslümanla İslam'ın arası böyle böyle açıldı. Ha, böyle böyle açıldı. Bu kadar şeylerle açıldı. Evet. Ve izleyicilerimize bunların burada söylediğimiz maddelerin her birini Allah'ın izniyle ileride teknik olarak hepsini tek tek Kur'an'dan bildireceğiz. Evet. Peygamberin nasıl Rablaştırdığını, nasıl ilahlaştırdığını hepsini göstereceğiz. Ama bilinmesi lazım gelen şey şu. Din Kur'an'ın içindedir. Evet. Allah'ın dini onun içerisindedir. O kitabın arasındadır. Hani eldeki Mushaf'ta Fatiha'nın başında B harfi var. Gulenur Rabbin Nasir'in senin sonunda S harfi var ya. Dini o iki B ile senin arasındadır. Evet, onun dışında hacı da hoca da peygamber de din aramasınlar. Peygamberimiz de dini yaşayan birisiydi. O vazifesini yüz akıyla yaptı. Şahit ol Allah'ım diye. Evet, şahit ol Allah'ım yüz akıyla yaptı ve görevini yaptı, Allah'a döndü. Evet, onu yani biz, aynı şeyleri Allah bize de nasip etsin. Yani. Amin, amin. Biz onu saygıyla anarız. Allah bizi onun yolundan, onun gibi dini yaşayanlardan eylesin diyeceğiz. Şimdi ona. Evet. Peygamberin Rab edilmesi noktasında bir şey daha var. Aktüel, bana yeni mesajlar gelmişti de orada. Buyurun. Şimdi peygambere efendim deme laf şeyi var. Ha. Peygambere efendi diyelim mi demeyelim mi? Aa, evet, evet. Bu evet. Çok önemli doğru, bir şey. Doğru. Şimdi bu noktayı şöyle izah edeyim. Şimdi Türkçedeki efendi sözcüğü Arapçada hem Rab sözcüğünün hem Mevla sözcüğünün hem de Seyyid sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyor. Rab bildiğiniz patron demek. Yani böyle dinin şeyi. Şeyin sahibi. Evet. Mevla yine elden tutan, yol gösteren, hidayet eden demek ki Rab'la aynı şeyi yapar. O Mevla sıfatı da Allah'a aittir. Şimdi bir adam Peygamber Efendimiz dediği zaman bununla Mevla sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyorsa veyahut da Rab sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyorsa bu deneme şirke girer. Bakın toplumda peygamberimize alemlerin efendisi denir. Denir mi? Denir, denir. Alemlerin Rabb'ı demekle alemlerin efendisi demek aynı ifadedir. Alemlerin Rabb'ı, Rabbül Alemin tek Allah'tır. Bu sıfat peygamberi yani bilinçli bilinçsiz Allah'ın sıfatıyla peygamber sıfatını karıştırmaktır. Onun için çok tehlikelidir. Onu yani bilinçli kullanmak lazım. Bilinçli olmak lazım. Ama bir de şehit sözcüğü vardır. Türkçe'ye efendi sözcüğüyle. Bu zengin, bilgin, iş bilir, itimat edilir adam demektir. Öyle mi? Bu Türkçe... şey sanki Peygamber Efendimiz'in soyundan o diye ben de onu öyle söylüyorum. O öyle derler. Peygamber Efendimiz'in taşın. Soyundan gelenlere diyoruz derler. Ha, şimdi o Seyit lakabı denir ona. Öyle diyelim yani. Çünkü peygamber soyu hakikaten akıllı, bilgili, zengin, cömert olmak zorundaydı. O insanlar onun torunu olmaya, onun ahfadı olmaya hakikaten toz kondurmazlardı. Çok saygın bir hayatları vardı. Şimdikiler nasıl bilmiyorum da yani. Öyle bir mecburiyetleri de vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Onu değinirken onu da burada duyuralım. Kur'an'da Ehl-i Beyt'e yani peygamberin ailesine bir uyarı var. Siz hata yaparsanız size verilecek ceza başkalarına verilecek cezanın iki katıdır diye. Çünkü onların temsil yetkisi vardır. Madem peygamber adını kullanıyorlarsa, bunun anlamı şu. Bugünkü kamu görevlileri de sıradan vatandaşın yaptığı cezanın iki katını cezayı hak eder yani. Bu da hukukta temsil şeyinden oradan geliyor. Oradan geliyor. Bu notu da düşelim. Bu notu da düşelim. Onun için temsil yetkisi olanların diğerlerine göre daha temkinli, daha ihtiyatlı, daha tutarlı olmak zorundalar. Evet. Son 5 dakikamız var efendim. Evet. Bu bağlamda yani bu belki 4 bölümlük ilk zemini oluşturan İslam'ı anlamaya, Kur'an ve İslam'ı anlamaya dönük programlarımızın son ayağı olan bu peygamberlik kurumuna dair söylediklerimizle beraber bağlama yönünden sizin söyleyecekleriniz varsa onları alayım. İşte, ben başka bir şeye de dikkat çekmek istiyordum. Buyurun, şimdi değerli izleyenlerimle paylaşmak istediğim bir şeydi. Şu soruyu hep kendime soruyordum. Ben en mükemmel dinin mümini olmaya çalışan bir kulum. Allah'ın bir yaratığıyım. Allah bana işte akıl vermiş. Aklımı işletmeye çalışıyorum. Bugüne kadar nimetlerinden yararlanmışım. Bir kemal kendimce bir değer bir yere ulaşmışım. Bakıyorum da diyorum bu dinin mensubu olan benim gibi dindaşların, Müslümanların yaşadığı toplumlara bakıyorum. Bir de hasbelkader dünyanın çok çeşitli Japonya'sından Amerika'sına bu kadar geniş bir coğrafyada bir sürü toplumları da tanıma fırsatım oldu. Şimdi Batı dünyası dediğimiz bugünkü dönemin gelişmişliği temsil eden toplumlarının ortaya koyduklarına bakıyorum. İnsan hayatına önemleri vermeleri, ilim ve teknolojideki ilerlemeleri, dürüstlüğe dair söyledikleri, yaşadıkları. Tabii bunların istisnalarını ayırt ediyorum yani onun farkındayım. Ama orada gördüğüm iyiliklere, güzelliklere dair hiçbir şey bu İslam toplumunda görmüyorum. Evet. Yahut da bunun çok fakir olduğunu görüyorum. Evet. Ve şimdi birbirimizi öldürüyoruz. Ne için? Allah adına öldürüyoruz. Evet. Bir de üstelik Müslüman Müslümanı öldürüyor. Evet. Peki ya bunda bir terslik yok mu ya? Evet. Yani şimdi bu soruyu soruyorum kendime. Öyleyse diyorum ki burada bir terslik var arkadaşlar, dindaşlarım. Yani bunu düşünmek durumunda. Siz de biraz önce söylediklerinizi ben getirdim. Şunu dedim. Demek ki İslam'la Müslüman'ın arasına girdiler ve biz İslam'dan koptuk. Evet. O nedenle de bu sefih, bu geri kalmışlığı yaşıyoruz. Evet. Şimdi efendim sizin... bu düşünceniz sadece sizde değil. Herkes de olduğu gibi. Bundan 15-20 yıl evvel Avusturya'da bir üniversitenin de dikkatini çekmiş. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Ve Avusturya'dan ekip çıkmış. Bizim işte Yugoslavya, Batı Trakya vesaire oralardaki Müslümanlardan, Türkiye'den Orta Doğu'ya ve Mağrib'e doğru, Fas, Cezayir oralara doğru uzanmış. Doğu'ya Hindistan, Pakistan oralardaki yani İslam coğrafyasını araştırmalar yapmışlar. İşin özü şu. O aslı saadeti yaşatan Müslümanları kastederek şöyle şey yapıyorlar, böyle at üstünde doğup, at üstünde ölen Müslümanlar şimdi tekkelerde tesbih çekiyor demişler. Eylem halindekiler. Hareket halinde bilgi birikimi çalışanlar şimdi miskinleşti demişler. Şimdi şöyle anlatayım. Cenab-ı Hak Kur'an'da cennetten bahseder. Cennete bir fatura koymuş. Bildiğin faturası aslı. Bedeli etiket var ya. Hani vitrinde etiket var ya şu marketlerde burada. Öyle bir etiket var. Cennetin etiketi, bakın bunu arkadaşlara şey yapayım. Tevbe suresinin 111. ayeti. Ve Saf suresinde 6 ile 11. ayetler arasında geçer bu. Cennetin bedeli, Allah diyor, cenneti inananlara mallarının ve canlarının karşılığı olarak satmıştır diyor. Yani cennetin bedeli demiş altına, mal ve can. Orada yazıyor. Tevbe 11 bu. Tevbe 111 bu. Şimdi Saf suresinde de çok enteresan. Müminlere hitap. Ya eyyühellezine amenu. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey müminler, sizi azabı elinden kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? İster misiniz böyle bir ticaret? Böyle bir alışverişe var mısınız? Tu'minune billahi ve tucahidune fi sebilihi bi emvalikum ve enfusikum. Allah'a inanacaksınız, Resul'e inanacaksınız, malınızla canınızla Allah yolunda gayret edeceksiniz. Cennetin bedeli bu, mal ve can. Şimdi böyle bir bedeli kim ister? Adam herifin oğlu çıkmış, Kadir gecesine 1000 sefer şunu dersen cennete gideceksin diyor. Ömründe ne halt edersen et, şunu dediğin zaman bilmem ne yaparsan günahın affolacak diyor. Adam bonusçu. Bonusçu bravo. Adam bonusçu. Avantajı. Ama ahirette bunların hepsi, onu kandıran adamlar da, onu ona duyan adamlar da suçu kabul etmeyecekler. İleride bunu hepsini tek tek Kur'an'dan izleyicilerimize takdim edeceğiz. İnşallah efendim, inşallah. Şimdi tabii biz Allah'ın diğer varlıklar alemindeki diğer varlıklarına göre, işte bu varlıklar alemi dediğimiz zaman güneşin ayından altı börtü böceğe kadar, ota çöpe kadar, suyuna havasına kadar, işte her varlığının kendisine, kendilerine yüklediği yetenekler bağlamında, evet, insanlara biraz daha fazlasından vermiş. Tabii. Şöylesine fazlasından ki akletme gibi. Evet. Yani bütün varlıklar kendi yükümlülükleri çerçevesinde varlıklarını sürdürmekle yükümlüler. Herkes vazifesini yapıyor. Evet. Şimdi biz Müslümanlar tabii bunun geri kalmışlığımızın faturasını küffara çıkarıyorlar. Diyorlar ki bizi bırakmıyorlar, bizi sömürüyorlar. Kardeşim herkes görevini yapıyor. Evet. Ya sen ne yapıyorsun? Ben şimdi bugün dün sağlıklıydım, bugün nezleyim. Dün evet, çünkü dinlenmedim, evet, yeterince beslenmedim vesaire. Evet. Ben şimdi yani nezle mikrobuna, virüsüne kızabilir miyim? Buna evet, hakkım var mı? Ben şeytana kızabilir miyim? Yani ah bu şeytan olmasa ne mümin olurdum ben diyebilir miyim? Yani küffar da kendine düşeni yapıyor. Yani evet, onun da yaşamak, yaşamını sürdürmek için enerjiye ihtiyacı var. Sen de bedavası varsa, sen onun için çalıştırabiliyorsa tabii, senden yararlanıyor. Ne yapsınlar yani? Evet. Şimdi Amerikalı kalksın da desin ki ya biz bu Türkler, bu İslam alemini nasıl kalkındırırız diye. Bunu mu düşünecekler diye? Bunu mu bekleyelim yani? İnanır mısın, düşünür oldular. Hayır efendim, bu yani bizi insan evet, olarak değil de belki yani evet, İslam'ı düşünenleri var aralarında. Evet. Sanıyorum bir gün İslam'ı onlardan öğrenmek durumunda kalacağız. Bu en büyük dramımız da o olacak evet, diye maalesef, korkuyorum maalesef. Maalesef. Allah hepimize hidayet versin. Aklı selimimizi hakkıyla işletebilmemize yardım etsin. Ben Allah'a hep böyle dua edilmesini istiyorum. Hocalara diyorum ki ver ver ver ver ya tamam sen ne yaptın da versin. Yani sen halbuki sen eylem yapmakla, eylem içerisinde olmakla emrolunmuşsun. Evet. Sen de ki bana Allah'ım aklımı iyi işletmeme yardım et. Sağduyumu evet, hakkıyla öyle, işletmeme yardım et. Biz öyle, birbirimizi anlamamıza kolaylaştır. Dilimi değil mi Hazreti evet, Musa'ya söyledi. Onu evet, kekemelikle evet, şey yaparlar, açıklarlar. Evet. Halbuki ben muradımı iyi anlatabileyim evet, herhalde doğru anlatabileyim diyordu. Allah bize bu özelliklerimizi, yetilerimizi evet, hayatımıza geçirebilmemize evet, yardım etsin evet, ve bize acısın. Evet. Ben size çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür efendim, ederim. Değerli izleyenlerimiz, de evet, sağ ol, sağ ol. Bu programımızı burada noktalıyoruz. Bundan sonraki oturumlarımızda daha farklı konulara, biraz daha açılarak sizlerden gelen ve gelecek olan soruları cevaplama şeklinde de devam edeceğiz. Ama genelde şimdiye kadar işlediğimiz konuların içeriğini deşmek şeklinde devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim. Teşekkür edersiniz.